واپس کے دو مخ کے عمر نو بولے عمر میں نو رکھے دلا دمری دنیا کی چنہیں صحت اگست پاگے کی من تذکر چاچی نے صحت قابل مانا وق میں درکڑو درغلے ہو تاستے یہ ان کے عم صرف وق نو داعیم درکڑو درغلے ہو یہ ان کے درغلے ہو پیغمبر درغلے ہو عالم درغلے ہو بیانے تکڑو عالمان میں حدیث کی ذکر راجی کمزورتیا د وجود نذیر دے دا ڈاکی دے دا ملک الموت راگے الکزان سنبھالوا د ویختو سپینی دل نذیر دے زن سنبھالوا د نظر کمی دل نذیر دے زن سنبھالوا مرگ راگے ز درزم دا میستاج درولی دل خبر اللہ د وگونو درنی دل نذیر دے ز درزم وی زن سنبھالوا دملا کو کی دل نذیر دے درزم زن سنبھالوا د مرضون پیدا کیدل ال اوڈا ال امراض نذیر دے زن سموا پسون دی پزرگون دی بارائی نذیر دے پگاون کی دے چغشوا تو چلو شو پلان کے عمل شو نذیر دے زن سنبھالوا دویم نمبر سارے دا طول نذیر راغل دی دے تری فکر نہیں کر پلار دی مر شو پخپور لاسو دے دفن کر نذیر دے پسی نمبر سارے جنازہ بہ تیار ہو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور دا شنت دا نور علماء نم دا نقل لے اور سفیان ثوری میت غد یشیع میت الیوم دا سبا مڑو دا نن مڑ رخصت یعنی سبا زمن نمبر دے دا نصیحت تھی نن پبل پس روانم یا نن ما پوگا غستے دے سبا بزبل پوگا غستے پر مخر کرے بے ما دا خپل حالت یاد کے کنا دا شانتا زین بزرگانو چی اغو بداوم روحو فا انا غادون یا بے اغدو فا انا رائحون سہر بے جنازہ ولی درہ نبا بے زائی منگ بی گئی دردو منگ دے پسی رست در روانی بی گئی بے جنازہ ولی درہ نبا بے روحو فا انا غادون منگا دا پسی سار درزو حدیث کی مبارک کی دعا مرو تا چی خود اللہ ناغی کم دقا ٹکیوئے لی خود چاہت سوکی دن نپوہ گئی سلام علیکم اہل دیار من المومنین یغفر اللہ لنا و لکم انتم سلفنا و نحن بکم للا انا بکم للاحقون انتم سلفنا و نحن بکم للاحقون تاسو زمانگ نمخشی منگ دا پسیو منگ پسی در روا جو نمبر زما دے دا ہر وقت زانتا یاد آوا عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شویبو مجالسکم بذکر الموت خپل میل سنا پا مرگ سر گاڑی رکھے مرگ سر یاد آوائی حدیث کی مراجی کنا اکثرو ذکر حازم اللذات الموت دخواندون ختم ان کی یاد دیر کوائی سشی دے آگا چیغا مرگ دے مرگ یاد آوا نو مصیبہ نہیں زیادی کنا اور چھ مر گیا دے نو دے گناہ انہا توبہ باسے نئے کئی طرف تو وجل آسکائی اگر تو وجل فکر رسی چاہ تا پوسو کو جنازہ کی من دا دے چا جنازہ دا صحابی جواب ورکی انتا ہوا انتا داتے کنا داتے خطلا پخبو خبو لگ پروانے جو پدا قدر ہو گیا سب آتای دا تا پوسو رکے چاہ چا دا خدا پری دا خوزان تا گورا چاہ زمان نمبر دے پو ما پسی برازی منونگا چاہ زمان نمبر دے نئے اگر چرتا دا اگر نور لیوانی اگر روڑی نمون دا جمعور شکلا شمانگا غلامو مو من با پکی یو لوی غضب داده چه مرگ شاتا کرده مرگ ار وقت مخیطا که ار وقت مرگ مخیطا نو گناه که با سوس شی نیکه طرف تا با چوس شی غلطه نبا دی فکر آوری اخیه طرف تا دی فکر رو گردی نزدک دا جی کرکی و جاکم النذیر در غلی و تاثیر اون کیمی فذوقوا فما للظالمین من نصير بودا شو سمسا پلاس کیا غشی دا ترو سبا دا غشی کر دی دو اس کنک شیر پا امسا زان نی غی کامسا لر کی نیویا پورو کوئی تلی ہوئی والی سی چل شیر دی با پملا لاس کی خو آئی پملا می دار لی مخی تا بل را روان دا دی دار نا بل دار را روان دی اگا دی یاد دی اگا تا بیام نی دی یاد خلو بوازه کی اوای پا مرای میدار لی اگا مخ که دارو تا پی کرکن نیا قشن تا پا خلو غلط ہوئی پا عملون بیا غلط کی با انگوشت عصا هر دم اشارت می کند پیری که امروز است یا فردا که جا اینجا است یا اینجا بوڑا د لخت امسا پر سر باندې اشاره کوي چې نن دی او که سبا زیم د مرغ دادې یا دا چې امروز اوس یا فردا کې جا اینجا س یا اینجا ټک ور کوي دا ټک دی دلته بمرم نو البته مولل چې نو وځي کې ټک ور کوي دلته بمرم دا یاد کزان ته مرغ هغه شانتل دا امسا چې سفه دې نو نو دی تر امی یشیب ابن آدم و شب فيه الخصلتان بنده زریگی دو خویلو بکی زوانیگی الحرس والعمل حرس او گدومید در دار و مرک تیقین نیشته ده جزب اللہ مرم ویزب اللہ نو کارون کن در طول کل باخلما ده که بازامنو لخوز کن تلور تلور داستی بیا با دارمی تو بنا کن در اپا دیمیند که آلش منصوبه تو دیم گری پادیشی اردام اشارت میکنن و جاکم النذیر فذوقوا فما للظالمين من نصير سکای سزا دغه سزا دا وتل نشی نشته دی زیاتی کون کولو تو کیم دادی دس ویل پکارو کونو فذوقوا فما لكم من نصير کلام خدا سره روان دی ذوقو کی مخاطبه دا اروس چی غیب کړي اسم ظاهر په کوم د غیب کی کنه فما للظالمين من نصير دا ولی دته اشاره ده پاره مددگار ذکر تو گنشتے شے ظالمان وائے ظلم کرے رہے دا اللہ دے کتاب خلاف تلی وائی مال ظالمین من نصیر ما من شفیعین اللہ من بعد اذنی از صورت سبا مسئلہ روا رسل فمال ظالمین من نصیر فمال ظالمین من شفیعین ان اللہ عالم غیب السماوات دا خبر فکر کی کیے دائی قرآن چی چرت دا شفاعت مسئلہ بیانی نو دا غین مخ کیا رسو علم غیب ذکر کی دا چیز پارا د دې لپاره چې شفاعت به هغه څوک کوي چې هغه ستا د حالاتونه خبر دی نه چې ستا د حالاتونه نه خبر چې ستا زړه کې څه دي هغه ته په زړه کافر یا ښکاره مسلمان ښکاري انتال شفاعت کولی شي هغه خبر نه دی نو شفاعت دپاره علم غیب علم محیط ضروری دی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی نو بیا پسې سوی یعلم ما بین ایدیهم یو الله عالم الغیب چرته چق مسله قران د شفاعت ذکر کی قران نتینه مخ کی اروس مسله د علم غیب ذکر کی نفی کی د مخلوق نه اثبات کی ذات د رب العالمین لا رب العالمین لا دلته مسله بیان کرا ولی شفاعت نشی کوله خبر نو استانه په دنیا کی اوس خبر شو پتا ولا کی د ظالمی یقینا الله دې په دن کې په پټو پاسو لاندی عالم غیب نو مخلوق نه چې سپانه دی زمون الله نه پانا نشته یقیناً دے دیر خبو پا قبرو سنو بانی هو الذی جعلکم خلائف الارض امتنان دا نعمت او تذکیر بن نظر یرمی دا تدر لیگ اللہ تو چی پا کم کور ناسی دا تا نو ستا دا پلارو ستا دینی کو پا کم کری چی تو اسی که دا ستا نو دا ستا جوڑ کرن دے دا کمی خوری چی تا دا ویداری دا خور ستا نو دا دا چاوا دا کلی شرو دا یو عجیب خبر دا دا سمین چی رواخلی دا شوی او دا رزور دا دی علاقون رواخلا کز بونیر باندی او دا سرزازا تر چین حدا پوروارا پاکستان که دم نه چین پوروارا پا دی درا باندی دا شانگلی ندیخوا اگرار ندیخوا پا دی درا باندی اخوا اومو دا بود مت حکومتو او کلی دا غو پا غرونو کیو علاقی کی غرونو کیو زنی کلی دسیو که آغا دا غرونو پا سنگ کی آبادو پا خواه کی آبادو آغا حکومت اللہ ختم کو اپا دیبان امارت اسلامی را آوست دا نننا درینیم سو کال مخ کی خبر دا امارت اسلامی را دا دا چیس کلی او سو آباد دی پا دی غار بانی سین پا غار شبار غرونو کی دا کلیم دا غزمانی ورد و بدل پا کی شیره رد و بدل شیره انقلابونو پا کراغلی شکلونو بدل شیری خو خوار اغا زلد اغا زلد و کول اغا دا یعنی دا اغا پلیتی علاقه و دا اغا پلیتانو خوارو خلقو خوار دا دا مخامخ کلی ده بیار سیدانو کلی ده دا کلی طول دا کفرستان دا زمانی جور کلی ده صورتی بدل شیره نورا زور ده دا دا اغا قلاو دا بود متوالا مرکزی کلیو اپا داگه که دا بود مت مرکزی مندرو مرکزی مندرو اب بتخانه و اغا بتخانه و سمشتی اغا مندر و سمشتی انقلابون و زمانه سر از مکه که پناشه ده پاگه ده پاس ده امام کرده و سر نزدین ده سه کورون نور ده او کورون ده پی مخه تا پتهه ده سو زل مادنیت و الراغل دی وی دا کنو لطو بوتخانه دا پکی تا بوتان دی نیم نصف و لی و نصف و لک پا نیم و نیم و بانی بی کو راده چی کو اوی ندا کار نکو بوتخانه دا پکی تا دا پاس پی جو دا امام مبارک کور ده دا سر مقرر شه ده او دا دیو قلا دیو اول نوسم چه دا کلی پا میند که دا امام دا کور نلک تیر شی او پا بارا چم تخی جی ای دا ها دیوال لده سی دمرا دمرا گتی دی چه دریا تالور تا نبیوال نلگی ایو بر سر دا سی لگول لی دا دیوال نوسم شده دا قلا غا دیوال زنی زنی که روان کرده خلکو دا کورون دا پارا زنی زنی که اغا محفوظ برو تیغا شانتا دا سی دا نور کلی طول پا زلان دا زبانی جول لی پا کفرستان دا وقت دا کفرستان پا زمکبانی بید دی کلی نه دا کلی و دا کود کلی پا دی زبانی کلی نو کلی شاعت دی غر کیو نخشته قلاغانشته دی پور غر کیو پور دا قلا دا مرچه دا پا دی زبانی عباده نو دا کلی پاک صاف پا پاک خور دور شیدی روز تو فکر دا پلیتی پیدا شولا شیطان پلیتی راوسته دا شیر که شورو که خلکو بانده آقا پاک زینی پلیت کرد بیا اون پکیت سه خلق پوش و عقیده درست شده سمه شده در چا پکی تا عملون هم سمشو نو دا یو کله پا پاک خواره جورده دا کود کله او دا کله پا دیده دا کافر و کلی نو اغلی وی نو پا واره که نجوله و پا غرون که جورده چی یا با تختو یا با زن بچکو نو دا نور کلی چی سی دا تون پا دا غزالو اصارو بانه جورده نزیر راگه دا کله خستا نو دا جماعتستا نو دا خورستا نو دا ته چې پیس دومره لا په کای نازېږي اپورتکی یې لګي او شلېږي وای دا زماو هغه مشران دي څه چرته لاړه نو کاغذ تلی اقل استاده غره بل لار نشته نکو ور نک دی یاد کا نو هغه لار باندې وتروانی دا ذکر کړي دا پارا هو الذی جعلکم خلائف الارض الله دې چکړې تاسو باتې دم شران نه پدې زمکا پزمکې کې نه پدې ملکی چاچو کو نداغا چشو آغا لاردت لوستادت چاچو کفرو کو فعلیه کفرو نو پدبانی دا سزا دا کفری نزیاتی کی کافرو لکفری رب سخه الا مقتن لیکن غضب نزیاتی کافرو لکفری لیکن خسارتان سنچی ایمان والا لا دا ایمان پرانات لو باندی اللہ سر محبت جاتی گی اللہ سر قدر جاتی گی او گٹ زیاتی گی در شانتا دا کفر که ان کے دا عقیدی دے و که دا عمل دا دا اللہ سخ غضب زیاتی گی او دا اللہ رب العالمین دے طرف نظر تباہی او دا زیان فیصلی زیاتی گی سوچ خوب گتا کنا اللہ خسار قل ارائیتم شرکاکم زورن پا شرک مانے بیا وای دو تصن خیال لے او خیراتا شریکان ساسو آغا چرا مدد کوئے تاسو شواد اللہ نا تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات او خیرات سدی چ جوړ کړی دو پاس اسمانونو کی یا برخشت دا اللہ سرا پزمکا کی برخشت دا سے جوړ کړی پزمکا کی یا برخشت دا اللہ سرا پاس اسمانونو کی عقلی دلیل پیش گئی نشتے ام آتیناہم کتاباً بلدتیم یا ورکڑی منگا دور کتاب دو پا دی خبروانی نوچی بیایی دو علا بینتی منو پساف بیان دلیل بانی دا غینا داشته نقل دلیل شته دا هم نشته بلکه نشته دا بلکه لوزون لکی ظالمان زنی در زنو سر لیکن تشد دوکا الا غروران دا دوکا تا سلو سلکنا سورت سبا کی انحنو صددناکم عن الهدى بعد اذ جاکم من منکڑی وای من خونه منکڑی ناغو تسوی بل مکر اللیل و النهار استأمروننا ان نکفر باللہ و نجعل له اندادا ستاسو دا چلولو او دا اقول ناغی بانی انگا تاسو غرکو اما تینام کتابا دا دو دا لوزونا بلکل دا دوکی او داو تاوی چرا مدد کی گرا رسی دولیا او د کوار باندې پخیږي وای په دې دوک کړه الا غرورن لیکن تشدو کړه ان الله یمسک السماوات دا د دلیل مطالبه ارونی ماذا خلق الذين من دوني قران دا مطالبه ډیر زوین کی پیښ کړی دا یو آیت دو دریم سورۃ الرعد کی خلقت دا الله بیان کړی دی پیدا وخت دا الله نو بیا تپوس کی وستاسو دو هم تجور کردی دارا تا ویلشی دستاسو دو هم تجور کردی تا کنا ام جعلوا للہ شرکا خلقو کا خلقی پارسم آیت دی سورت راد ام جعلوا للہ شرکا خلقو کا خلقی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شئے وہو الواحد القہار دادو چی شرکان نیولی دی ناغوست جوڑ کری دی خلقو کا خلقی چی اغوم چی پیدا کری لکر پیدا کرو دا اللہ مطالبہ دا اللہ و ادامی پیدا کری تو خیر دو چی پیدا کر لے تمہیں پیدا کرے تزان کی خیر تالے چی در کر لے دو خلقو کا خلقی مطالبہ کی قرآن دا دلیل دلیل رہتا پیش کا دا صورت احقاب اس مایا تلسلے ہو چی دا خلقو چی نیولی دی شرکان ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم سو دلیل خورا تا پیش کے کنے چی دو سکار کرے دے دلیل نشتے بی دلیل روانی او اثارت من علم یا نقل دا علمانو دا علم اغوط سو کری دی یا سو پیدا کری دی اس امن دی کری دا ذکر کے آیت نمبر تلورم کے ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم کتاب رات پیش کے کہ دلیل نہیں کتاب پیش کے ام اتیناهم کتابا کتاب میں اور کرے دغه سورۃ فاطر کی تاسو لولے ال تو ائتوني بكتاب دل تو ام اتیناهم کتابا ام دغه مسئلہ سورۃ رات کی بیانی نو کتاب شتے کتاب نشتے دے ہوسی سورت نحل کی امدغ مسئلہ ذکر کے اولا سم آیت دے سورت نحل دلیلوں نے بیان کی نبیاء ہوئی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون دا تاسو چرا مدد کوئی اموات غیر احیاء مردی جو اندن پکی دو تا پتن لگی کہ دو بکل پورتا کولے شی مشرک توئی دا تالے صدر کڑی ترا توا خدا برا تپ دلیل ویسے پویلو نو اچھے پویلو خو مشرک ہوئی کہنا دل دائرہ کڑی شلم آیت دے صورت نحل والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون سینی دی پیدا کڑی پخپل دی مخلوق مردی جندن پکی نشترے خلق دلیل کے اللہ پناہ فی شرک باندے خلق دو سخه نشتره نشریکه والی عشق ما پا خلو بداوی چه ارس درا کردی فاچا کلی که او مشرک ده منجاور اغاوی چه سهیم دی بابا را کردی سو دا زمک بابا را کرده دا کور بابا را کرده دا زمن بابا را کرده دا خز بابا را کرده خرشی تاره در که دا خزن دا بکا وی خز مال را کرده ازوی را کرده دولت را کرده هر سه درا کردی زوی و زی وقف که جماعت لا او پا دی عقیده وقف دار تو بابا را کردی دا چو وقف کن صواب بایم بابا ترسی جماعت لوقف کی چی منگا بکیتا جماعت جون کسو پا که بیاد درست کن زوی سم سره ده او نمانی او بل لی پلاری دغس مشرکو ناغا دیر شکایت کو ما بیا درس لی راوری تو کوشش پیو که درس لی پا مینتون و مینتون راست دگر پا کلی کی آغا دیکی که ناست بودا اغاو تا مینتو که مخی لاشا اینا مخی دم شاعت من قرآن رازی جزا کافیری ما اینی اول اغا پا اعتراض پا نظر رو قتل چی دا مخی تا قرآن رو پاتی روز تو دوشار رو سی قرآن تا وی جزا کافیری ما نو اغاو اینا اغا دی لاشا اغا دی مخی تا کینا وی قبلی تا شارا والا پرزور تا وان اغاو تا مای پریده نشکو رو کادی نیست نموی نستو غلی پاگر علی ما دیر پا پستا پستا مانی خبر اوالا دیر پا نرمی پستا مانی تفصیل سر خبر اوالا لان بیار اوالا وی قرآن می دیوی که بیالا ناقا مولا خونا اولیا منی پیغمبران منی سکم نونی اکشان تا پازارا خبر اوالا دی امواتون غیر راحی ما شرور بیگای او مولاو ما اینی کلی پازور دین دی اخال کو بوری مخند لگاو مخوا بیا پازور دین دی اخا پازور دین دی زمین کلیوال تیوی تبلیغان مارتی ولی ہو یا خدای ما ایسا قام قالی آئی مالا دا غن را کوئی نارنج دانا را کوئی اونو اللہ مارتی ولی مارتی ولی ہوڑی دی وی را گلی منتا دعاو کوئی دا کم زین اگر یو دی کابر کامنا ویستا سو گردی تو تاج تخوار شو پیٹی پر سر ہی تاسو غٹ کار دے گا مولا سے سینہ والا دا خپل مولا سین تو غور ساسو غٹ تبلیغ دا دے دا سین تو غور دے کار گزاری کی ما تا وی وچا غد جی میں تا سو تو نے مگو سکو تو کو بزرگان وی جواب مور کو میں بزرگان تا سدا سو دل پر تو شلئی تب وای کی بزرگان وی لکنا لاس کا تو پر لو دی شلئی دا تا سدا وی لی بزرگانو دا به یتویلو کنه چی ٹھیک دے زمنگا جی دے منگا بے وو نو ہوتے لالا پڑ کر راشا راشا تے پڑ کا ابیا منگا پی گوا پی زمو مر خلاص یوں بے سین تو وردو دا دی تو نہیں شوے غری شو نو زبرگان خوئی دے تا زبرگان دخی تو وئی جے تا غلا لوا یو شانتی فرق بگی تا نہیں گالوا تے کی خود یوم کر خوا گوا ا کہ تو غل کی خودی نہ مال گپ کے لوکٹے کما نور شو روڑے دے کہتا بیگم سر یا خدای ویسن ارو تعلق ما دایی که دیوی سه شید دادی پلا چرگر فروا ای ما بی چو جده شروع خواگا دانو دو برز برگوی چی دی سپی خوراک و دی سوی خوراک پرخ نشو کوله دای دی زبرگین زبرگانو نخلقی اخر جور کرد اخرا چی چیزی ندی چی دقی سی نباز برگی چی سمو نباز برگ نی نو دی پا دقی ساب بانی نپیگی بزرگان دی مشایخ مولا سین تو غرد ورکا تو خلانی ماتون سین تو لو غردون خبر اگر غلطا کجی بی سین تو غردون پتی گی تینا تو جواب نشور کرو بیا بی سین تو غردون امواتو ددون با خیر تمو کی انو امینو کما من صفا و خواد دیگی ها دیسه کلمه خوز اوتی خلق دیسه کلمه خی دین طرف تیرا گرزی رالی دقا پیون زیادتا دا چی دقا که وارمان دے چی دے خلائی جبای لکڑی زگای ہے کنا اکل اکل غاخت ارمولی ام پکیتن دا بخوا غاخت ارمولو کار پکیلی شی غطول از برگی دا خدا دا چی امیان دقا کار کی ندقا کیم زیاد تے یقینی دادا دی وقت کی دی زمانہ کی کلمہ خودل ملت دعوت ورکول دا هم لے عمل لے دا غلطی دے چی دقا جو دین گنل لے دقا دین گنی دا غلطی دا گمراہی سبب دے یوازی دقا دین ندے اللہ ندا قرآن ذکر کی تپوسو کا چنا سشے پیدا کرے سجو کرے دے دائن دے پیدا کرے قرآن خلق دلیل کی ام لہم شرکن فی السماوات بل ان یهدی الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان اللہ یمسک السماوات دلیل عقلی انا تنکڑی دے اسمانونا تنگئی زمکاوم انتا زولا دا غردی دلنا روانی دلنای زوال دار شراغی مناسب دا اسمان زوال غرزی دل دی دزمک زوال خوزی دل روانی دل اشری دل دی انت زولا چو خوزی دل خپل پل مقاما کراحتا انت زولا یا لی اللہ تزولا چو نرقی دل خپل مقامنا کورقی دل نتنگ بینی کی سوکم ان امسکهما من احد من بعدی اس سوکم یقینن دے اللہ حلیما غفورا ناکام کا ان کے گناہوں پو جبان اسم کا اسمان دڑی اوڑی نکڑا غفور ان بخون کے رے کہ توبو باسن اللہ معاف کیوم باقسمو باللہ جہد ایمان حالت تا مخلوق قسمو نکوی دی پنم دا اللہ بانی پاک کندہ گانی دسو وی قسم پا اللہ کچر راغی دو تا سو کہ رو ان کے لیکون ان ناہدا من اہد الامم خام خاشیوات زیاد پسم روان دا ہر یو امتنا دا یو دا طول امتونونا مانا دا هر یو دا طول امتونونا دا غواقی امتون دو عام یادی دا اهل الكتابین یهود نصارا دا دی دو اونا امگا زیاد سمیم نور امتونو و اغا دا دو پا عقیده و دو پا مذب باندیو لکه ایرانیان شو یا یونانیان شو اغا دا دو پا عقیده یونی بود پرستی اغو کیون با خدو کیون با غیرنون با دا طول اونا زیاد سم شو لیکونن ما اهدا من اهدل امام نو کل چو تا نزیر را رہے ما زادہم اللہ نفورا زیادی نکرلو دو لیکن زیادی نکرلو دو لیکن تیخت دی منا نفرت کول کرکا قریش شبا دا خبر ویلا ادا نو قوم نوم بوی رشتیا خبر ادا نو قوم نو مو جے کلا علاقہ کی سو عالم ہوئی نی بیانون کی ردین ہوئی نی آغا تو خخ کر شی خبری پہ خواگی ہو لگی اور بیا دخل کو حالت تو گوری نو یرا کزمنگ کی دسی عالم سوک ہوئے دسی بیانون کے ددی خلق نو مگا دیر جات خو اور دا خلق نمانی مونین کی نی دی نو دا ارمان فی تین دی ہر بندہ پزر کی دا ہر قوم رازی عربو کیم داوا چی من کیم عالمان وے پا منگ کیم دا سی چوک بیان کون کیوے نو چکل اگر آگے نو دو دشمنی تا مخالفت تا حضری دل اول نبیوی لیکون ناہدا میہد الامم دا دا سی پیغور ورکی لکا اہل کتاب والا چی پیغور ورکی وکانو من قبلو یستفتیحون علی اللذین کفرو بیدی پیغمبر پا ذریعہ زمانگا مددو کا اگر آولے گا چی منگا سرفو پیغمبر چرا گا فلما جاہم ما عرفو کفرو بی بیا مخالفت تا دشمنی تا حضری دل دو نفرت خزیاسو استقباراً فی الارض دو جیزدان لوئی گرن اللہ پو ملکی مکہ کی علاقہ کی ویدا خزنگی بیجیتی ہے چی مگنی ریوڑی کی منو امین کا جیزوالی تر بروالی ہے چی دیسو وی آغا منو امون خوز تابیشو ومکرسی زیادتی نکزورا لیکن غلط تدبیر مکرسی حطف دی نفوراً باندی الا نفوراً الا مکرسی نفرتی والی کو دو جید استقبارنا مکرسی شروع کو انشی گیرولے بد تدبیر یعنی بی دینی اللہ ابی آلی لیکن کون کی اہل داغے انتظار نکی اللہ سنت الاولین لیکن طریقہ عادت دا اللہ تد مخکنو سرا اللہ رب العالمین سکڑیو دوست پا دین چیزاری چیغا عذاب راشی نبیا با ایمان راوڑی ایمان منظوری گینا نبیا با نومی طریقی دا اللہ با دیدل پا زد باندی دا غضب پا دی باندی رحمتو کی از سبب ظاہر نہیں توبہ دا قوم نہیں دانے کی تبدیلن بیا بن ممید اللہ ترقی بدلو اوڑیدل را روان دا غضب دا اللہ را روان دے چوکی واڑی دا بن ممید غضب را غلے دے دا غضب پا دے بانی توک رحمت کی کولی نشی تبدیل دا یو پا بلد سا باندے التحویل دا لاری نگردول دا لاری نواپس کول اور اولی اولی ام نشی چراغلی دا نو پا بل سے بدل اولی ام نشی یعنی دا اللہ دا تباہی چکم حکم راغل لے اغا پا کامیابی نشی بدلو لے چا حکم را روان دے پلا رے بدلو لے نشی دوار دیلی ذکر کریے تبدیلن بی زدیا تحویلن الہ غیرها اولم یسیرو فلال نظر دے اعتبار سو چکا سوڑے دا سارو پشان تسنگا وقتی رہتو ولی ندی گردی دیری پا مرگ دا اللہ کی چو گوری سنگشو انجام داو چی مخی دونو سو اگا کانو شد من مقووا دایتا سور سوا کیول اس کنا ما بلغو می اشار ما آتائناهم دا خلق پتوان طاقت کی لسمی برخی تداغین دیرسی سوچ فکر علم پو دانش کی او مضبوط دونا پتوان طاقت وما کان اللہ او بچ نشو نو بچ کی دل پتوان طاقت ندی اشد من قوة موٹو کی مضبوطو اندی اللہ چری ان کی کمزورے کی لیو جزہو کی کمزورے کی اللہ من شہین حصوم کمال قدرت دا اللہ کمزورے کی نپا اسمانون کی نپا زمکہ کی یقین اللہ دے دیر خبو و قدرت والا لو یاخذ اللہ الناس ختم دا صورت پہ یرہ باندے یرہی ستا گناہون دم رضیات تی چکہ پا گناہ سزا در قوم نو تو پرے دا طول عالم بڑی روزشی سخت دا سزا دا اللہ سخت دا گریف دا اللہ سخت دا دو چو دا قبل بیا لام دست و دی یعنی چو دا عذابون شروع شی دا گناہون پا جمان دی نو دا عالم با بیا ختم شیبا با پاتی کی گی نو سزا دوم را سخت دا دا نور بطل ختمی دا نور ختمول سزا ندا دا نور ختمول سزا ندا سزا خودی یو قوم لده چو گناہون کردی خواہ سخت دن آغا با سرم ختمی گی دنیا کی یعنی قیامت برا شد حضور تناکام کم کچرینیو نسی اللہ خرق بما کسبو پٹولا ہو چکری دی اندر طول گناہ انو سزا دنیا کی وکل شروع کی ما ترکالا ظاہریا من دا اببا یہ پری بنی دی پس مخدز مکبانی چا قسمت اندر سر مندا با ختم شی عذاب سر با غپاتی نشی ولیکن یو خروم لیکن اللہ دمکیو چا ترنیٹے مقرر نو پا ہر گناہ دنیا کی سزا نور کی مطلب ادا دے ادا جا فیضا جا جلوم ادا جواب دیتی شبوم دے کہ عذاب ولی نو کہ اللہ چہ تو وای ہتا سو گناہ کرے نہ روا کرے اللہ پہ خپکی نو عذاب ولی نہ رکھے سزا ولی نہ رکھے تاکہ جواب سزا کے در کی دا ہر گناہ نو دنیا بہ ختم شی. حدیث کی دا مرادی اور بندہ وئی ز گناہ کم اللہ سزا نہ رکھے اللہ رب العالمین بندہ چو سزا گانی ما در کرے ہو چتا پہ نہ پیگی زلو کی چیز پریشانی رہے استاد گناہ سبب دے وجود بانے سے تکلیف رہے استاد گناہ سبب دے رزق کی تنگسیا رہے تو گناہ سبب دے اور بل سے کڑاو لرداؤ رہے در طور استاد گناہ سزا دے خوتے سزا نمائن تا سزا دے تو جنہ مارے نہ دیون سو مارے دے لتاو کم دے تا سزا ہوئی نو آگا بدل پر یو مقدر کم مقدر در آگر دا نو کل چی راشین اٹھائی دا عذاب یقینن دے اللہ دا بندیان اقبل دیر خریدون کے مانا سزا مجرم غیر مجرم پی جنم مجرم لب سزا ورکم غیر مجرم بس سزا نہ بچ کوم. سورت ختم شو مقصد دا طول و دل و دا سورت قدرت کامیرہ دا اللہ مالک اللہ دے مالک اللہ دے بادشاہ مغا واقدار او ملکیتم دا غدے غیبانی دلیلون بیان کردہ او دا سورت دا مخی سورت تشریح کردو لا تنفع شفاعت عندو الا لمن اذن لہ شفاعت فیدہ نشتی رسول سفارش لیکن چا اللہ اجازہ نہیں کری او تو ما بخلاصی اگا مسئلہ دلتا کی ذکر کرلا مال الظالمین من نصیر او اگا مسئلہ دلتا بدی عنوان ذکر کرلا تی شفی منی چغی توبا سے لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم و یوم القیامتی اکفرون بشرککم ولا ینبیوکم مثل خبیر خبرو دینشی الادلت العقلیہ نی مسئلہ باندی امتیازات دی صورت فاطر یو جاعل الملائکت رسولن اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع دویم فلا تذهب نفسک حسرات علیہم لکہ سورت کاف درم آیت ما خود لیو درم من کان یرید العزہ دا عزت طلبگاری دا عزت زیو پی جنا لارو پی جنا زیو پی جنا خلق و دین معنی عزت نگنی کنا دا جی زلت سبب گن لے اللہ وی دا عزت سبب دا غیتے چکم دا زلت گنی سلورم الیہ یصعد الکلم الطیب پینزم ما یملکون من قتمیر شپگم و یوم القیامت یکفرون بشرککم وم انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید تم ان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء نهم غتلور مثالنا ما يستوي الاحياء ولا الاموات دا شانتا ولا الذل ولا الحرور دي طريقة باندي نور مثالنا للأعمى والبصير او لصم ومن الجبال جدد بيز وغرابي بسود يو لصم انما یخشى اللہ من عباده العلماء دولسم آیت القراء دایت یتلون کتاب اللہ اگر چیز اللہ کتاب پر سروان دی تابیداری کی او دا اللہ کتاب لولی دا خلق دے دیتا ہوئی آیت القراء مطرف ابن عبداللہ اذا مر بهذه الآیت قال هذه آیت القراء دا دا قاریانو یعنی دا قرآن دا سر دا ربط ساتون کو دا پار آداب کو دلی یتلون کتاب اللہ قام الصلاة انفقو مما رزقنام سرن و علانیا یرجون تجارتا لن تبور دا صاف دان کی پیدا کی دیار لسم اورسنا الكتاب الذین استوفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی سوار لسم اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاکم النذیر پین لسم اقسموا بالله جهر ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من اهدى الامم شبارسم لن تجد لسنه الله تبديلا لن تجد لسنه الله تحويلا دوار پيوز قران کی بر صورت تین دراغنی ولا سم اللہ پارو گنا سزا اور کول ما ترکا علی ظہرها من دابہ زند سر بنو پادشی اخر دعوانا یو تلختم سورت قبل الہجرہ